های رنگارنگ، برنامه شماره 546. این برنامه با همکاری سینا بینا، محمودی خامساری و رضا برزنده تنظیم شده است. آهنگ ماهور از مهدی خالدی، ترانه از حبیب خراسانی، اشعار متن برنامه از عادلی، مسیب تکلو و چی، غزل آواز از حسن دهلوی، گوینده روشنک. چون قنچه چه دانی تو که در خلوت نازی، که از بحر تو چون باد سبا در بدری هست. چون قنچه چه دانی تو که در خلوت نازی، که از بحر تو چون باد سبا در بدری هست. از خنده پنهانی لعل تو توان یافت، که از حال دل گم شده او را خبری هست. Oh. آمد و چه آراستنی. میخواست بشوه و چه میخواستنی. بیشست به می خوردن و برخواست به رخ. هی هی چه نشستنی، چه برخواستنی. خدا نخواستنم. عزیز منم جان جان عشقو می ندانستم چیست، می گفتم عشقو می ندانستم چیست، می گفتم یارو می ندانستم کیست. گر عشقانه کی توان با او بود، بر یاری نه کی توان بی او زیست. برنامه شماره 546.